Zabrać wolność i rozmyć odpowiedzialności. Nie ma winnych i nie może być innych od nas. Istnienie innych od nas nie ma przecież podstaw. Będą nielegalni palcami wytykani. Krew stoi na straży, by nikt się nie odważył mówić wprost o rzeczach, które są. Homoseksualizm to nie jest choroba. Aborcja nielegalna i tak da się ją wykonać. Burdele są i każdy to wie. Lecz legalizować prostytucji tutaj nie da się. Budżet lepiej łatać z kieszeni podatnika. Za te pieniądze byłaby tu Ameryka. Zabrać innym przecież sobie nikt nie weźmie. Weź mnie ze sobą, ja też chcę mieć nieźle. Mieć służbowe auto jak panowie posłowie. Czytać gazetę sobie w ławie sejmowej. Kupić sobie za pieniądze państwowe nowe dębowe meble urzędowe. Mieć dietę, a nie być na diecie. Być radnym, a nie być nieporadnym. Być ważnym, ale niezbyt odważnym. Myśleć indywidualnie, tylko nieformalnie. Tak jest bezpiecznie, tak jest bezkarnie. Oportuniści i konformiści odnoszą korzyści, bo są w oczach czyści. Wybudować pomnik najlepiej papieżowi. Trzeba być mądrym, każdy mądry tak zrobi. O kościele jako zmarłym mówisz tylko dobrze. 90% ludzi może cię poprze. Indywidualność jest jak choroba. Indywidualność jest tutaj tępiona. Jedynie słuszna ideologia i słuszne wyznania. Jeden jedynie słuszny kościół zlituj się nad nami. Panie, ksiądz jest bezkarny, ksiądz jest święty. Wrogowie Radia Maryja niech będą przeklęci. Dziecko głoduje, nowy kościół się buduje. Dziecko głoduje, pan premier współczuje. Niech umiera, proboszcz skasuje za pochówek niedrogo. Pogrzeb w promocji to nowość. Trzy msze wliczone za zmarłego. W pakiecie abonament, jakby było mało tego. 3 lata darmowego spoczynku wiecznego. Każdy wie, że każdy bierze węgę. Każdy wierzący ma to na względzie. Dla każdego w rządzie to jasne jak słońce. W każdym gabinecie u każdego senatora. W każdym urzędzie nadeszła już pora. I w każdej kościelnej kancelarii parafialnej. Zamontujmy wszystkim kasy fiskalne. Kasy fiskalne. Kasy fiskalne. Kasy fiskalne. Kasy fiskalne. Powiem liberalizm, kiedy przy mnie odpalić to zioło. Kiedy zniknie stąd ZOMO, powiem, że żyję w świeckim państwie. Kiedy stąd znikną wpływy watykańskie, powiem logika, gdy zamiast pomnika zobaczę na ulicach, że nikt już nie zdycha. Powiem demokracja, gdy demos będzie miało ją faktycznie, nie teoretycznie, tak. Powiem, że prawda tutaj się liczy, kiedy z mównicy znikną obłudnicy. Powiem, że żyję w państwie prawa, kiedy ich wszystkich uda się skazać. Powiem, że przemo kończy przemowy, kiedy z Polski znikną święte krowy. Powiem, że słowa mają tutaj wartość, kiedy karalność obejmie podwójną moralność. Podwójną moralność. Kiedy? Kiedy? Podwójną moralność. Podwójną moralność. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz tu wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz tu wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz tu wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz tu wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz tu wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Państwo policyjne, państwo wyznaniowe. Masz to wolne słowa, lecz uważaj na swą mowę. Oh.